يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Enyi mlioamini na wakutakeni idhini iliyowamiliki mikono yenu ya kulia na walio bado kubali miongoni mwenu mara tatu kabla ya sala ya alfajiri na wakati mnapovua nguo zenu adhuhuri na baada ya sala ya isha. Hizi ni nyakati tatu za faragha kwenu, si vibaya kwenu wala kwao baada ya nyakati hizi kuzungukiana nyinyi kwa nyinyi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokuelezeni aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Na watoto wanapofikilia umri wa kubaligh, basi na watake ruhusa kama walivyotaka ruhusa wa kabla yao. Hivyo ndivyo anavyokubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Wal qawa'idu minan nisaa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junah فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Na wanawake wazee wasiotaraji kuolewa, si vibaya kwao kupunguza nguo zao bila ya kujishaua kwa mapambo, na wakijiheshimu ni bora kwao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Laysa 'ala al-a'ma haraju wala 'ala al-i'raj haraju wala 'ala al-marid haraju wala 'ala anfusikum وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Si vibaya kwa kipofu, wala si vibaya kwa kiguru, wala si vibaya kwa mgonjwa, wala kwenu nyinyi mkila katika nyumba zenu au nyumba za baba zenu au nyumba za mama zenu au nyumba za kaka zenu au nyumba za dada zenu au nyumba za ami zenu au nyumba za shangazi zenu au nyumba za wajomba zenu au nyumba za dada wa mama zenu au za mlio washikia funguo zao au rafiki yenu